اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بعد العقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ارجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين بل فريقين من ارب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللهم جل مجد الكريم في حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور المجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات اقدس پر ابھی اکرم توفہ کا درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ماتحاؤ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین جیسے قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 26واں پارہ سورۃ الفتح مبارکہ اس کی آیت نمبر 8 اور اس آیت کے دو لفظ جیسے اب روح ہو یا وقت کے روح اور ہی درس ہے سہیل بھائی یا منصور بھائی کا اگر معلوم ہو کہ آج کا یہ دس نمبر کتنا ہے اسی آیت کریمہ پر مجھے تو یاد نہیں رہا تو بس اب ضرور ہو جزاک اللہ اسی آیت کریمہ پر الحمدللہ آج 14 درس ہے ان دو الفاظ پر کہ حضرت انشاءاللہ محفوظ ہے وہ بھی ہوگا. میں پہلے کیا تھا کہ درس قرآن میں پہلے ہوگا بعد میں انشاءاللہ پھر وہ بھائی چلے گا. میں نے گزارش کی تھی وقت اب ضرور ہے وقت وقت کے روح عزت کرو میرے محبوب کی, تعظیم کرو میرے محبوب کی, توقیر کرو میرے محبوب کی, ادب کرو میرے محبوب کا اور محبت کرو میرے محبوب کے ساتھ. پھر محبت کی وجوہات اور میں نے کیا تھا کہ جو محبت کرتا ہے پھر محبت کے ثمرات کیا ملتے ہیں. جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کے ثمرات کیا ملیں گے. تو سب سے پہلے تو چونکہ اب اتنے ثمرات ہیں وہ تو اسی میں بیان نہیں ہو سکیں گے. پہلے میں نے مدرس کے بعد مختصر کرنے کی کوشش کی وغیرہ ساری عمر آدمی کی اسی پر گزر جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو ثمرات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہر محب اپنے آپ کا جائزہ لے سکے کہ اگر وہ ثمرات اتنے تو ہیں تو وہ سچا محب ہے, اور اگر نہیں پائے جاتے تو اپنی ذات کا نظر ثانی کرے تاکہ موجودہ نقص اور کمی کا اضافہ کیا جا سکے, اور ان ثمرات کو حاصل کر اور ان ثمرات کو حاصل کرنے کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حقیقی طور پر کی جائے. پہلے نمبر پہ تو سامنا یہ ہے کہ جو محبوب سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. دیکھیے جیسے یہ بنیادی چیزوں کا ایک مزہ ہے اور لذت ہے, تو بنیادی چیزوں کی لذت اور مزہ چکھنے کے لیے اللہ جل جلالہ عزوجل نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے. یہ زبان ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے, کھٹی ہے, کسالی ہے, میٹھی ہے, سیدھی ہے, کیسی ہے. ایسے ایمان چونکہ زبان سے کھایا نہیں جاتا, دانتوں سے چبایا نہیں جاتا, آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا, کانوں سے سنا نہیں جاتا, تو اس کی خوشبو کیسے پتا چلے گی, ایمان کی آواز کیسے سنی جائے گی, ایمان کا ذائقہ کیسے پتا چلے گا. تو ایمان کا ذائقہ پتا کرنے کے لیے اللہ جل عز و جل نے ہمیں دل دیا ہے, اور وہ دل جو ہے جو پتا لگاتا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے. تو حلاوت ایمان کا آیا جانا, حقیقی اور کامل ایمان کا پہچان حلاوت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا. اور جب انسان اس ذائقے کا اثر کرتا ہے تو وہ شب و روز اسی کی مستی میں بسر کرتا ہے. ہر شب کا لہنا لہنا ایک رتبہ ہوتا ہے, ایک درجہ ہوتا ہے. جتنی اتنا محبت رسول زیادہ ہوتی جائے گی اتنی وہ حلاوت زیادہ اپنے آپ میں پاتا جائے گا. تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جتنے پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا. ایمان پہلے نمبر پر یہ بات کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہر شے کو بڑھ کر پیار کرے. اس پر میں نے شروع درس میں بیان کیا تھا کہ جب انسان کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا ایمان کس چیز کا نام ہے, ایمان کی حلاوت کیا ہے. اور پھر اللہ کی خاطر ایک سے محبت رکھے اور اللہ کی خاطر اس سے دشمنی رکھے. اپنی ذات اپنی چیزوں کو اپنے سے نکال دیا جائے تب اس کو پتا چلے گا کہ ایمان کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلمان ہو کر کافر ہونا یوں سمجھے کہ جس طریقے سے وہ آج میں اس کو پھینکا جا رہا ہے, یعنی آج میں پھینکا جانا جیسے اس کو برا معلوم ہوتا ہے, ایسے جو عقیدہ بدلنا, ایمان سے کفر میں جانا, عاشق سے گستاخ بننا, اہل سنت سے اہل جدعت بننا, ایسے ہی وہ برا سمجھے تب اس کو پتا چلے گا کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت جو حلاوت ایمان کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ آپ کی نبوت اور رسالت کو دل جان سے کان اور طور پر تسلیم کرنے کے بعد ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہے, ذات قوم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولا. ایمان کا ذائقہ بھی ہی پا سکتا ہے یا اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین اور آقا کریم کے رسول کا رب ہونے کو کامل طور پر تسلیم کر لے, یہ ایمان کا درجہ رتبا اور ایمان کی حلاوت پائے گا. بغیر نہ دعویٰ تو کرے گا ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا. جو شخص آپ کی رسالت نبوت کے صرف کے ساتھ مان لے اور آپ سے بڑی قسم سے محبت مانت اولاد اہل اور تمام لوگوں سے بڑھ کے اپنی جان سے بڑھ کر کرے, تعداد کی ہر چیز سے آقا کی محبت بتائے عظیم ہو جائے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر صفات ہیں جن کا ذکر قرآن میں حدیث میں آیا, ان کا بھی اللہ درجے کا ایمان پا لے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو ایمان کی بکتی اور سچائی کو چھ روز اپنے اندر پاتے ہیں. اور پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ کہ جن کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, جن کو آگ میں ڈال دیا گیا, جو لوگ کہ جن کے سامنے ان کے بیوی بچوں کو ذبح کر دیا گیا, وہ کیوں نہیں دے دے, کیوں اس کے پاس سماج میں تجربہ نہیں آیا, اور کیوں ہر کوڑے پر اللہ اور اللہ کا رسول مکہ مان لیتے ہیں, کیوں جاتی کو مصیبت آتی ہے تو ان کا ابا عید الحرا یوم کر دیتے ہیں. تب انسان کو پتہ چلے گا, آج تو ہوتا ہے کہ یہ حضرت بلال کیسے ایسی تکلیفیں محسوس کرتے رہے, کیسے برداشت کرتے رہے, حضرت مار بن جا کر جو پیچھے سے زندہ رہتے تھے, حضرت اقبال جنب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ جو تھا سر کی کھوپڑی بڑھ چکی تھی, دماغ نظر آتا تھا اور کمر کا جسم بڑھ چکا تھا, تسلیاں نظر آتی تھی جب ان کو کوڑوں پر لٹایا جاتا تھا, جب کوڑے ان کے سر جس پر رکھے جاتے تھے, پھر بھی ہر سلام کے بعد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیتے تھے, کیوں کہ انہوں نے حلال کے ایمان پا لی تھی, ان کے دلوں میں محبت رسول آ چکی تھی, ہر کائنات کی ہر تکلیف ان کے سامنے ہیج تھی. ہر آتا کا دیدار کر لینا ساری تکلیفوں کا نبارہ ہو جاتا تھا. تو اس لیے انسان جو ہے جب وہ ایسا آتا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے, اور ایمان کامل جو ہے وہ احسان کا ایک رکن ہے, اور احسان وہ نہیں پا سکتا ہے جسے یا تو انشاء اللہ چلے یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے دانی میں اپنے آپ کو رکھنے والا ہو, جیسا کہ صحیح فین کی حدیث ہے کہ حضرت امین نے پوچھا یا رسول اللہ میں احسان احسان کیا ہے, جیسا کہ سلام کرنے شاہ خان کا بدلتا ہے کہ کرا ہو سائلر کا دل کرا ہو سائندہ عبادت کرے تو ایسے کہ جو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, اور مسلم شی کی یہ عبادت ہے ان پکش اللہ کا اللہ کا کرا ہو سائندہ کا کرا سائندہ ہجرا کا اللہ کے ایسے جیسے دوسرے دیکھ رہا اور جب تھی نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. حاضر ابن حضرت بناتا ہوں کہ احسان بہتر ہے کبھی خضر کبھی بلال کا متوجہ ہو, مثلا سنت خزا جب تین نے اسے بچایا, یا سنت یا فلاں نے جب اسے غفا بچایا, اس حدیث میں پہلا ہے امراض ہے کہ عبادت کو محفوظ کرنا, مخلص ہو کر کرنا, کبھی دوسرا نیا مل لیا جاتا ہے کیونکہ مخلص اپنی ذات کو رفع بچاتا ہے. عبادت میں احسان, اس میں اخلاص, خشوع, حضور, طلب اور یہ کہ نبی دیکھ رہا ہے. اجیاؤں نے دو حالتوں کی طرف اشارہ ہے, ان میں بلا ترین یہ ہے کہ دل اور مشاعر کا ہاتھ کا بندہ ایک قدر ہو تو دو ایسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جیسے کہ ان کا خراب اسے بیان ہوا, اور دوسری حالت یہ چند پہلا بندے اور اس کے ہر عمل کا خود مطلب ہے. یہ دونوں حالتیں انسان چند پہلا کی بار پر خشیت عطا فرماتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرے کہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ جل مجد کریم کہ جب آدمی اتنا قریب ہو جائے گا تو پھر اللہ جل مجد کریم اس کو یہ چیزیں عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے اسلام میں عبادت ہے, ہم کسی وقت یا جگہ یا کسی حالت کے ساتھ نہ خصوص نہیں, بلکہ یہ ہر وقت کا عمل ہے. خواہ دن ہو یا رات, فراغت ہو یا مصروفیت, نیند ہو یا حالت بیداری, حضر ہو یا سفر, گرمی ہو یا سردی, علم ہو یا عمل, مہمان نوازی ہو یا خاندان کے کسی فرق سے مصروفیت یا خدام و طلبا کی تربیت, انسان کا لازم ہے کہ ہر حالت میں مخلص, خاشے, خواب, نفی اور اپنے رب کو دیکھنے والا محسوس کرتا ہے اور اس کی عزم کو شاہدہ کرنے والا بن جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ڈیوٹی یہ لگائی وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, جو شخص کی جو تربیت ہوگی وہ ایمان کی ہلاکت, سلاوت اور ذائقہ پا سکے گا, اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت تمام سے بڑھ کر محبت ہو جائے گی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کو اس کے دل ایمان جو ہے وہ اس کے لیے ایک نئی لذت پیدا کر دے گا. اور دوسری وجہ وہ ہے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت. اور محبوب نبی کو محبت اللہ علیہ کے تین اقدار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد ہوا کون ان کم کم کہ سب کا ضروری حضور اللہ اور محبوب کا فرما دے کہ لوگوں اگر تم اللہ کے دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا. یعنی اللہ کی دوستی کیسے ملے گی محبوب کی غلامی کے بعد, جب تم میرے محبوب کے غلام ہو جائے تو کہا پھر میں تمہارا اپنا دوست بنا لوں گا. تو آپ کا سلو عائشہ کا فرما بردار اللہ کا حبیب اور محبوب بنتا ہے جب آپ کی سیوا مقتدی کو اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت دیتی ہے. یہ اتباع کا حمل ہے تو محبت بلند ہوگا. دیکھیے قرآن کی آیت ہمیں بار بار اور اتار رہی ہے کہ جو محبوب کا غلام بنے گا, اطاعت کرے گا, اس کو اللہ محبوب بنا لے گا. یہ سمر ہے اتباع کا, تو محبت کا سمر کیا ہے؟ یہ سلا ہے اتباع رسول کا, تو محبت رسول کا سلا کیا ہوگا؟ تو مومن اپنے اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول سے سب کا سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے. چونکہ اللہ جل عبد الکریم نے ارشاد فرما دیا جب نبی محمد اشد ادم بندا, اور ایمان والا چندہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. حضور کی بارہ بات سب کے لیے ہے چندہ پالا سے محبت کرے. اس کا متعدد تصویرات پیچھے گزر چکی ہیں. میں نے کہا بہت ساری چیزیں جانتا بھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی محبت کا رانا فرما رکھا ہے, جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں, جیسا کہ حبیب حضرت محبت بن جبل وغیرہ میں گزرا, تو شخص کے لیے محبت اللہ کیوں نہ ہوگی جو خود اللہ تعالیٰ بلکہ کے شروع سے محبت کرتا ہے. باقی جو قرآن میں دوسری محبتوں کا ذکر آیا, جب اللہ یہ حد شاید رہی اللہ خرید کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, ان اللہ یہ حد الفش نہیں اللہ پریشان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, ہند اللہ یہ حد المت کہتے اللہ روزگاروں سے محبت کرتا ہے, ان اللہ یہ حد المت آرکے اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے, ان اللہ یہ حد التوابین اللہ حد المت طاہر, بے شک اللہ پسند کرتا بہت پیدا کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے خوشوں کو. کہتا ہے بھیا عبد اللہ جو قوم یہ حد ہوں میں حد ہونا ہوں تو ان قریب اللہ سے لے جائے گا, یہ اللہ کو پیارے اور اس کو اللہ ہم کو پیارا ہوگا. انہیں تمام کے تمام اتباع ہندو کی شکلیں ہیں, صبر کون کرے گا, کار کون ہوگا، روزگار کون ہوگا، متوقع کون ہوگا، یہ ساری کی ساری میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے سمر ہیں. تو ان سب سے کیوں اللہ پیار کرتا ہے کہ وہ محبوب کے قدموں سے ہو جا رہتی ہیں. یہ ساری بھائیں یہ قابلین کیا، یہ بھلائی والوں کیا، یہ پرہیزگاروں کیا، یہ توکل والوں کا راستہ، یہ پیدا کرنے والوں کا راستہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ محبوب کے قدموں سے آتا ہے. پھر بھی اللہ نے کہا میں ان سب سے پیار کرتا ہوں کیونکہ ان کی راہ میرے محبوب کے راستے سے آتی ہے. اور اللہ کی محبت کو سیلے کرنا ہے کہ محبت کے دو الگ الگ سیلے نہیں ہیں. یہی آج کل مصیبت بن گئی کہ لوگوں نے ان میں تفریق ڈال دی. کسی نے کہا کہ بھیا کو مانتا تو صرف پھر سالت کا کام ہو گیا، مفت کا ہو گیا. اور کسی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آئینہ مستدین کا مانتا ہے تو صرف پھر سالت کا جو ہے وہ مفت کا دیا. کسی نے کہا محبوب کو محبت کیا یہ صرف پھر بریے کا مفت ہو گیا مار بننا، یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آقا کی محبت، رب کی محبت ہے. اسی لیے تو ان سے غلامی کو اللہ تعالیٰ مجبور کریم نے اپنی غلامی سے اپنی یعنی محبت کی محبوب ہونے کی خیر بتا فرمائی. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر ریلی آ کے اس کو اچھے سے محبت کرے. اور اس کا ایک کا حق ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے شروع سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. کیونکہ ان دونوں محبتوں میں تو فرق نہیں ہے. بند رہا ہوں اشد و حد بندہ. اور دوسرے جگہ فرمایا یہ حد ہوں بل حد بھی نہ ہوں. اور تمام ایمان والوں کے لیے یہ اس کو شرط قرار دے دیا. اور پھر ایک سمجھ یہ بھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرما دے. یہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، دعائیں مانگتے ہیں باری تعالیٰ جنت عطا فرما دے، ہمارے والدین کو جنت عطا فرما دے، نمازیں کیوں کرتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کر رہے ہیں. جنت تو میرے محبوب کی محبت کا ایک سمجھ جو ہے وہ جنت ہے. یہ پھل ہے میرے محبوب کی محبت ہے. آج والی سن سے پلاسوں کے ساتھ یہ حدیث میں تو آتا ہے میں تو اسی سے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. یہ دنوں میں جہاں تک میرا علم ہے بندہ عالم کے ساتھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 20-22 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بن گئی کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہی کھایا جائے گا. تو جو شخص رسول سے محبت کرتا ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، اہل احمد کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کے باہر جو ان کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو گستاخوں کے ساتھ محبت کرتا ہے گستاخوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو لمائے حق کے ساتھ محبت کرتا ہے تو لمائے حق کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو لمائے حق کے مخالفین کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو غوث اعظم کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ غوث اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا کی آمد کر دے گی تو آقا نے ارشاد ہے نہ اتنا رہا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر دی. پھر جب پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب ہوگی کیا تیاری کی ہے، انتم نے نظر یار سننا تیاری کیا کر دی. اللہ ایک دوسرے میں خود اللہ رسول آقا خود اللہ رسول اللہ رسول رسول کی محبت ہے میرے پلے اور تو کچھ نہیں. تمہیں آتا ہے این نہ کہنا من احبت تھا بس پھر تو اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. حضرت کہنے لگے اللہ کو جب یہ حدیث حضرت بیان کرتے تو حضرت انس رضی اللہ کا بعد میں اعلان کیا کرتے لوگوں سن لو یاد رکھو فانا حد اللہ رسول رہی یاد رکھتا ہے لہنا فعج ان اتیم امار یا ان من آمدو جو آمال ہیں بخاری مسلم کتاب الادب. میں اندر اس کے سنوں ابھی بہت رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں. امیدوار ہوں کہ ان کی سنگت ملے گی اگر کہ میرے عمل ان کے برابر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ارے محبت کرتے ہیں شروع سے تو رسول اللہ سے عمل بھی تو لائے نا. ارے بھائی محبت بھی تو ایک عمل ہے بلکہ عملوں کی جان ہے. محبت نہ ہو تو عمل ہی نہیں ہے. تو محبت ہے تو عمل جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. محبت نہیں ہے تو کچھ کامیاب نہیں ہوگا. تو حضرت السلام مالک نے کیا جاری بات کر دی ہے میری عمل تو نہیں ہے ایسے تو میں آمار کے لیے ایسے ان کے ساتھ جا سکوں. ہاں ایک وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا, میں آقا کے ساتھ ہوں گا, میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گا, فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت. مجھے ان تینوں سے محبت ہے. اس لیے میں مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز انہیں کے لیے ہوں گا, انہیں کے ساتھ ہوں گا. اور ایک بخاری سے کی ایک دوسری میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے نہ اتلا تیرے کیا کہہ رہی تھی, میں اتلا میں کثیر سلاد ولا سر ولا صدقہ. اللہ آقا نہ زیادہ نمازیں نہ زیادہ روزے, صدقہ میں نہیں کر سکا, حج میں نے نہیں کیے, نیکیوں کا اگر ان سے تیاری اتارتا میرے پلے کچھ نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے بلا کنی احب اللہ و رسول, آقا ایک بات ہے کچھ نہیں, نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ حج ہیں نہ زکاتے ہیں, اس دامن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے وہ محبت کیسی جس میں نمازیں نہیں ہے, آج کل لوگ تانے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں محبت محبت کہتے ہیں, تم امامت تو کرتے نہیں ہو. ارے یہ سوال تو کیا یہ تھا نا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھنا, ارے کہنے والے میرے پاس نمازیں نہیں ہیں روزے نہیں ہیں صدقہ نہیں ہے تو تم محبت کیا کرتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے انت ما من احببتا, ارے عمل تیرے چاہے نہیں ہے, تو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی اب کرتے ہیں جس اناس میں مالک نے کہا, جو صحابی نے کہا آقا ہمارے بندے نہ نمازیں نہ روزے نہ حج نہ زکاتے, آقا ہم گناہ گار گناہ ہونے ڈوبے ہوئے, ہم خطاقا جو ذات خطاؤں میں گزرتی ہے, لیکن آقا آپ کی ذات سے محبت کا دعویٰ ہے, آپ کی ذات سے محبت ہے, اطاعت نہیں کر سکے, ہم تیرے ان غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے جس طریقے سے انہوں نے دن رات گزارے, ہمارے دن رات گناہوں میں گزرتے ہیں, لیکن آقا ہمارے دامن میں تیری محبت کا جو ہے وہ ہمارے دامن میں ہمارے ہاتھوں میں تیرا محبت دامن کرم ہے, تو ہمیں بھی انہیں کے ساتھ رکھیے کہ جنہوں نے کہا تھا ہمارے پاس عمل تو نہیں ہے, ایک محبت رسول ہے. حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضور اکبر آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی الرجل الیشد القوم ولم یلحقوہم, آقا ایک آدمی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کو پا نہیں سکتا, نہ زمانہ پاتا ہے نہ عمل پاتا ہے نہ ان کا شعر پاتا ہے, محبت کرتا ہے برداد ہے, وہاں ایک اللہ کے ولی تھے, وہاں غوث اعظم ہوئے, وہاں امام اعظم ہوئے, وہاں حضرت سینا معروف کر کے ہوئے, ایک مدینہ شہر ہے وہاں آقا ہے, وہاں ابو بکر ہیں, وہاں سینا فاروق اعظم ہے, وہاں جنت الوقوع ہے, نہ مدینہ دیکھا نہ وہ وقت دیکھا نہ ہم جیسے عمل کیے. آقا ایک شخص عمل نہیں کر سکتا, وہ دور نہیں پا سکتا, وہ طریقہ نہیں پا سکتا, لوگوں اور قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرے گا, جس کے ساتھ محبت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ ان جیسے عمل کرے گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے, کام کر سکتا ہے. صدیق اکبر جیسے عمل کہاں سے لائیں گے, ہم فاروق اعظم جیسی عبادت کہاں سے لائیں گے, ہمیں اللہ ہزاروں زندگیاں دے دے, لاکھوں سال کی زندگی دے دے, ہم ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو کیسے ان کو پائیں گے؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے, پہلے طریقہ ہے محبت کا, صدیق اکبر سے محبت, فاروق اعظم سے محبت, آقا کریم سے محبت. یہ ایک طریقہ ہے کہ جو ہمیں آقا کریم کے قریب کر سکتا ہے, فاروق اعظم کے قریب کر سکتا ہے, عثمان غنی کے قریب کر سکتا ہے, مولا علی کے قریب کر سکتا ہے. تو یہ طریقہ اللہ نے ہمیں جو بتا دیا ہے تو یہ طریقہ الحمدللہ رب العالمین ہے, جا کہنے میں آسان ہے, لیکن کرنے میں یہ بہت یہ بھی مشکل ہے. اللہ ہم سب پر آسانی فرما دے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور کے ایک ثمر اس کا یہ ہے, محبت کا ثمر یہ ہے کہ حضور کے محبوب سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے, تب وہ چیزیں دیکھنے کو دل کرتا ہے. جہاں آتا کرتے ہوں گے وہ چیزیں کیسی ہوں گی, وہ مدینے کی گلیاں کیسی ہوں گی, وہ گارے ہلا کیسی ہوگی, وہ گارے سور کیسی ہوگی, وہ گارے سجدہ کیسی ہوگی, وہ پہاڑ کیسا ہوگا, وہ صدیق اکبر کیسے ہوں گے, وہ فاروق اعظم کیسے ہوں گے. ایک ثمر محبت کا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے ہر چاہنے والے سے پیار ہو جاتا ہے, اپنے محبوب کے ہر چاہنے والے سے آدمی پیار شروع کر دیتا ہے. جب محبت دونوں طرف سے ہے تو اس میں انتہائی سلا کا سجدہ ہوتا ہے. جب اشتہار دونوں طرف سے ہو تو وہ بھی کمال کے درجہ کا ہوتا ہے. حضور نے صحابہ کو مطلع فرمایا کہ ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی تمنا میرے صحابہ یہ ہوگی کہ ہمارے مال, ہماری جان, ہماری اولاد, ہمارا سب کچھ چلا جائے, ایک وقت میں اگر اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے تو یہ سجدہ سستا رہے گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے, آقا صرف ایک نظر دیکھنے کی کے لیے اولاد, ایک نظر کے لیے آپ اولاد, مال, دولت سب کچھ لے رہی ہے. میرے آقا نے کہا ایک نظر دیکھنے کے لیے اگر ان کو کہا جائے اپنی جان کو بان کر دو تو ایسے لوگ آئیں گے کہ میرے دیدار کے لیے, میری زیارت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. تو ایسے لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی یا ان کی آقا یہ ایسے محبت والے لوگ آپ ان کو پہچانیں گے جیسے اللہ ہو. تو آقا نے ہمارا یوں پہچانوں گا جیسے پانچ کلام گھوڑے پر مالک پہچان لیتا ہے, میرے محبوب میرے محبت کرنے والوں کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا, میرے محبت کرنے والوں کے چہرے جو ہے وہ قیامت کے روز مرانی ہوں گے اور میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے جو ہے آ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا يَحْجُرُونَ, وہ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا, نور چمک رہا ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدست آنا چاہ رہی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں ان اپنے ان غلاموں سے ملوں. اللہ ہو سبحان اللہ نے قربان دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازشوں کی. ارے ہم تو توکل ہی ہیں, ہم تو کہتے ہی ہیں, لیکن آقا نے کہا میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے ان غلاموں کو ملوں جو میرے غلام مجھ پر کتنے عاشق ہیں, اپنے حدین متبعین اور فرمائے بردار اور ایمان لانے والوں سے ملاقات کا شائع کریں تو دیکھنے کی تمنا ہے. آج ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بھی ہے اور ہماری طرف سے ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی یہ خزیر کو ہمیں بخش دی, اور پھر حضرت کا سمجھ یہ بھی ہے کہ دونوں جہانوں میں شہادت کا حصول ہو جاتا ہے. ہر آج انسان کو یہ چیز سب سے محدود ہے کہ اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو, وہ بنیادی ہے مثلاً مال, بیوی, گھر, گھر اور اولاد کے حوالے سے, یا اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے, یا تو پریشانی دور فرما دے, یا اس کا رکوع نہ ہو, یا اسے خود اپنے ذمہ لے لے. جیسا محمد صاحب جی کو یہ چیز سب سے محدود ہے کہ روزے جانب اٹھے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے گناہ ہم سے محفوظ رکھ لے, یا اس کے گناہ نہ کروا لے. جو شخص کو دنیا آخرت میں مسکورہ مکان مل گیا وہ سب سے ثابت مند ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو اور اس کے علاوہ بھی کثیر انعامات اس بندے کو عطا فرما دیے ہیں جو کثرت کے ساتھ آقا کریم پر درود و سلام کرتا ہے. یہ محبت کا ایک طبقہ ہے کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہے, تو محض دلو سلام کرتا رہتا ہے. کہ جب دلو سے کرتا ہے تو میرے آقا نے کہا مجھ پر جو دلو سلام کرتا ہے تو جب تک تھی ہم بتا اور جب تھوڑے وقت بن بتا تیرے سارے نام لا جو ہیں وہ تیرے لیے دور کافی ہو گیا اور تیرے سارے گناہ مٹ گئے. ارے مومن جو مجھ سے محبت کے ساتھ آقا نے وہاں پیار کے ساتھ دور کرتا ہے اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں, اس کے کام غیر سے ہوتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف سنا دیے جاتے ہیں. یہاں محبت سے ہماری مراد میں دنیوی بھی نہیں جو کسی لوگ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ان کے اعمال آپ کی تعلیمات کے مخالف ہیں، ان کے اعمال خود رشتے داروں کی تقریر کرتے ہیں، بلکہ محبت سے وہ محبت مراد ہے کہ صاحب محبت حال و قال خلق اور خلق کردار میں تعلیمات کی ابتدا اور طاق اور ان کا عمل پیرا ہونے پر منظور کر دے. اللہ تعالیٰ کی محبت رسول کائنات کی محبت سے جدا نہیں ہے. محبت یہ چاہیے کہ جس رنگ میں یعنی کسی نے کہا نا کہ جیسا محبوب ہو ویسے ہو جائے، جن کو دوتا سرکار میں دل کو بچائیے، جس رنگ میں سرکار ہے وہ رنگ لائیے. یہ کیا محبت کا دعویٰ ہوا کہ محبت کا دعویٰ بھی آدمی کرتا ہے. اے آقا کی سنتوں سے نفرت بھی ہے، آقا کی سنتوں کے نکھارے بھی کرتا ہے. اگر کوئی گنا اس کا مطلب یہ نہیں آئے سیم ہو جائے جیسا میں ابھی جان کروں گا، لیکن آقا کی جس سے محبت ہے، ارے اللہ بعض لوگوں نے لکھا وہ نجمی کہ کیا آپ کو کسی نے دیکھا چلو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اس نے آ کر جھڑکی دی، ارے کیس اور نجمی پاگل یہ کتا ہے نا پاک ہے اس کے قدم چوم رہا ہے. اس نے کہا رہے جا میں جانتا ہوں یہ کتا ہے یہ نا پاک ہے، کہا کہ اس کے قدم کو چوم رہا ہے. کہا میں نے دیکھا یہ اللہ کی گلی سے ہو کر آیا ہے. یہ ہے محبت، اس کی بنیادی محبت تھی. ارے مجموع جنہاری محبت میں گنگا کی گلی سے کتا آ کر اس کے قدم چومے، اور یہاں مسلمان آقا کی طرف سے بارش بھی آ جائے، آقا کی طرف سے جناب کا حکم آ جائے، آقا کی طرف سے سورہ بانی کا حکم آ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سچائی کا حکم آ جائے، تو مومن کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوے میں جھوٹا ہے، دعویٰ سچتا ہے تو پھر جس رنگ میں سرکار ہے وہ رنگ لائیے، جیسے میرے آقا ہے ویسے ہو جائیے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیجیے، اپنے اوپر چڑھا لیجیے. کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں ہر جگہ نظر آنی چاہیے کہ غلام جڑے تو پتا چلے یہ سلام کا غلام ہے. دیکھا نا کسی کے پیڑ میں ہر رنگ کا کپڑا پہنا تو کپڑے پہن لیتا ہے، کسی کے پیڑ میں جوتا کسی رنگ کا پہنا تو وہ جوتا پہن لیتا ہے، اور کسی کے محبوب نے کسی خاص رنگ کی تصویر لی تو وہ بھی لے لیتا ہے. ارے پیروں کی سنتوں پر عمل کرنا اچھی بات ہے، محبوبوں کے آج کال احوال کا اپنانا اپنی جگہ اچھی بات ہوگی، لیکن محبوبوں کے محبوب حسن جمال کے تاثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز ہمیں عطا کرتے ہیں تو پھر اس سے ہم وہ کیوں بھاگتے ہیں. تو محبت رسول کا یہ ہے کہ جس رنگ میں سرکار ہے وہ رنگ لائیے. تو جو اللہ رسول سے جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ فرائض نوافل کو ان کے طرف سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا بصر سے ذکر کرے گا، وہ بصیرت کا آنکھ اور بصیرت پکڑا ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کا طالب غلام ہوگا، اور جو بصیرت نوافل ہو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یہ فرمان نقل فرمایا جو بخاری میں ہے، اور ابھی سے کچھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بیٹی سانس لانے جنگ ہے نہ علی گلی فقد اعظم تو ہی لینا ہر گئے. اب بتاؤ دیکھو جس بندے سے دشمنی رکھنے والی کی دشمنی مل لینا ہے تو وہ جنگ ہے کسی ذریعے نہیں پا سکتا نواز کے بندہ بڑا صرف پاتا رہتا ہے، ہر تک میں اسے محدود بنا لیتا ہوں اور جب اسے محدود بنا لیتا ہوں تو ایسا احبت سے ہوں کون تو سانا سید مل جائے گی، کون تو بکرا سید سے مل جائے گی، کون تو یگ سید کے شعبے ہے، کون تو ریو سید شیبے ہے، ایسا کار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں میں اس کی زبان بنتا ہوں اس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں انہیں سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں انہیں سے بچتا ہے، میں اس کے پاؤں کا ارے یہ پانی خدا کھلا ہو جاتا ہے، اللہ ذات کا بھلا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اللہ اکبر اگر وہ آدمی میرے سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں, اگر پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور میں کوئی کام کرتے ہوئے کبھی میں نے طرف نہیں کیا, یہ کروں یا نہ کروں یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو جب آپ نے بلی دے موت دینے لگتا ہوں تو میں طرف کرتا ہوں, کبھی میں اس کو موت دوں یہ پسند ہی نہ کرے انداز صبح. پھر اللہ اپنا طریقہ پھر میرے کو رونا دکھاتا ہے, دکھایا کرتا ہے, پھر مومن بلی خود کہتا ہے میری ریل کو نکال لو, تب اللہ کہتا ہے ملکر بھائی کو کہ اب اس کی ریل کو نکالو. تو یہ بھی ایک جو ہے یعنی محبت کا عمل ہے. پھر حضور کا بہت بشرطے کے سچا ہو مومن اور کامل ایمان والا ہوتا ہے. ڈال جنہ ہم لوگ ہر کا حقیق نہ حد ڈال گئی ہے نہ بالا دہی بالا دہی بد ماہ اجمائن اور اہل اللہ کا دوست اور ایمان کامل بھی ہو سکتا ہے اور اللہ بھی اس کا دوست ہوتا ہے. اللہ ولی اللہ دین آ رہا ہوں یوک یہ ظلمات والا نور, اور ایک جگہ اللہ نے شاید ہونا ان مانا بلیہ کو ملا ہو وہ رسول ہو بلّہ دین آ رہا ہوں اللہ دین یقین سلا تھا میں یوک تین اجزا تھا وہ ہوں پڑا کے وہ میں یہ قدم بنتا ہے وہ رسول ہو بلّہ دین آ رہا ہوں فن نہ حد بنتا ہے وہ ملوا لے ہو بے شک تمہارے دوست اللہ ہے, اللہ کا سود ہے اور ایمان والے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ کا روح جھکے ہوئے, اور جو اللہ اور اس کے سود اور مومن کو اپنا دوست بنائے اللہ ہی کا گروہ جو ہے وہ غالب ہے, اور جو اسے بھاگے گا تو وہ جائے یعنی ذلت نہیں. تو جس کا اللہ بنے ہو جو اسے محبت کرے اس کا ذکر کرے وہ سورہ کائنات کا بھرے ہو تین پرما تازہ سماج اور آپ کے پیسے پر چلنے والا ہی ہوگا کہ دنیا آخرت کی صحت سے کیوں نہ نصیب ہوں گی. اور پھر ایک سمجھ یہ ہے صرف ایمان کا عطا ہے کہ جب آدمی محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. مار یوں محبت کو محتا کیوں نہ حد ڈر گئی ہے نمبا لگ رہی بھر الگ رہی بن ماں سے اجنائی اور اپنا پار چھ لاڑی والی فلک اور کرنے سے کوئی کام بھی نام نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے بعد گئے پہلا تمام لوگوں سے ڈر کر محلوم نہ ہو جائیں. تو بے شک حضور سے شریعت کا مطالعہ کرنا ٹھیک ہے اور محبت کرے گا آپ کا اپنا والد ملک اہم مار تمام لوگوں سے مقدر سمجھے گا تو ساتھ ایمان ہوگا, جیسے جیسے اس کی محبت بڑھتی جائے گی ایمان کامل ہوتا جائے گا. اور جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ احساس ہوتا ہے تو جنکان ادا حکم یا ادنا حکم یا اخران حکم یا اجلاج حکم یا اشیلا حکم یا انواد حکم یا تو فرمائے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری عورتیں تمہارا کنبا تمہاری کمائی کمال تمہارا وہ سودا مال تجارت جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہے تمہارے پسندیدہ مکان ہے یہ چیزیں اللہ اور اس کے اصول اور اس کی راہ میں ملنے سے جو زیادہ پیاری ہیں تو راستہ دیکھو جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ خاص تم کو ہدایت نہیں دیتا. مجھے اللہ تعالیٰ اس کے سور کی محبت کو تمام سے مقدر رکھے گا وہ پورے صاحب ایمان ہوگا اور جب انسان کی محبت کو آقا نے اعلان کے طرح ایمان کرا دے دیا آیا پھر ایمان حب الانصارے آیا پھر نفاق کے بوجھ الانصارے بخاری انصار کی محبت ایمان کی رانت اور انصار سے بزل مناسب کی رانت ہے. اور جب ان سے محبت کرنا ایمان ہے تو آقا سے محبت کرنا کیا ایمان نہ ہوگا. انسان کو یہ صرف کہاں سے ملا؟ صرف آپ کی محبت سے, آپ کی سننا کی برکت سے. تو سورج کا انعام سے محبت کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ اور ایک محبت کا سمجھ یہ ہے کہ جب آج محبت کرتا ہے تو گناہ سرگرد ہو سکتے ہیں. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو آقا کا عاشق ہوگا آقا کا محبوب ہوگا وہ مسلم ہو جائے گا. آقا کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. تو جو شخص اللہ رب کے سیدھے محبت کرتا ہے اس کے لیے علام کے ایمان ثابت ہوگی. جب تک محبت دل میں نہیں رہتا ایمان نہیں چھینا جائے. جس کے دل میں محبت ہے ایمان بھی اسے چھینا جائے گا. اسے کبھی بھی زندگی میں بنا کر نہیں کہا جائے گا. اگر اس نے معصیت کا انتظام کر لیا گناہ کر لیا تب بھی ایمان خارج نہ ہوگا, کیونکہ محبت اسے معصوم دیتی نا. اور محبت جو ہے محبت جو ہے سروسی تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو محبت اور شور کا بارہ بارہ کبھی زندگی میں گنا ہے میرے کبھی بھی گنا اور محبت اور معافیت کے درمیان بڑا فرق نہیں ہے. معافیت بلکہ کبیرا کا حصہ بھی کبھی محبت والا ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے بارہ ماہ سے نکال بھی نہیں. جس طرح محبت کی محبت قسمت کا درد نہیں ہے اسی طرح محبت مومن معافیت کا کام بھی نہیں کرتا لیکن اگر کرے تو وہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری یاد میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا. انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا مسکرایا کرتا کبھی نہ ایسے کام کرتا کہ آقا مسکرائے تھے. جیسے کئی مذاقیہ لوگ ہوتے ہیں تو جو ہنسانے کا کام کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ڈال دیا کہاں جنت کے بہلت ہمار. اس کو آپ ہمار کہاں کرتے ہمار کا نام گدا ہوتا ہے. اب وہ نام دیکھ کتنا گیا تھا عبداللہ آتا نے اس کو کہہ دیا ہمار. اب وہ دنیا کا کام ہوتا تھا نہیں مجھے ہمار کہو میری آتا سے میرے آتا نے مجھے ہمار کہا اللہ ہو. اب ہوا یہ کہ اس نے ایک مرتبہ اور شہر پوری انہوں نے مساحبی اسکول میں تو آتا کری والدوں کی بازار میں لایا گیا تو آتا نے کہا اس کو سجا دی ہر کام کیونکہ کوڑے مارے گئے پھر لایا گیا پھر اس نے شراب پی لی. پھر اب دیکھیے بار بار شراب پی رہا ہے گنا ہو رہا ہے. جب پھر آیا گیا تو ایک آدمی کہتا ہے انیا ہوں گا ہر دن ہوں گا اچھا انیا اس پر لائن بھرنا اس نے کس قدر پریشان کیا ہے بار بار شراب پیتا ہے. اللہ کو اپنا ایک راجنا شروع کیا میں نے کہا وہ تجھ پر لائن ہو تو کیوں بار بار کرتا بلا کر کھڑے تھے سمان نا کل آ رہے خبردار رسول لالت نہ اس کو کرنا اللہ کی قسم میں جانتا اس کے دل میں میرا پیار ہے محبت ہے اس کے دل میں تو جب میرے ساتھ محبت کرے گا نہ بھی کرے اس کو شامل ہوئی. دیکھیے یہ سنتوش محبت سچا تھا جیسے تین تعداد میں دی ہے ہر پاس میں کمزور تھا غلطی کر جاتا تھا شراب پی لی اگر محبت میں کامل محبت اگر کامل تھا تو آپ نے بنا تو بات کر دیا بنایا چلو شراب مل گیا اب اس کے لان پی نہیں جانا خبردار اس کا برا نہیں جانا میرے ساتھ محبت کرتا ہے غلطی ہو گئی ہے. اس طرح مشاعر کا ٹکڑا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر کی بنا ہم کون دے جائے گا تو اب جس کے بارے میں دل کہہ دے گئے حضرت رسول ہے تو کہا خبردار گناہ بھی کرے نہ اس کے نہیں جانا اس کے مخالف نہیں ہو جانا اس کو اس کی طرح پٹائی کو معاف کرنا. کیوں کہ اب ہمیں حقیقت حال کا تو پتہ نہیں ہے ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں یا حضرت سیدنا ابھی کتابہ ابھی تو کہاں کے مالک کے بارے میں مشہور ہے تو ہو جاتا جب آتا ناراض ہو جاتا کون بول لے اللہ کو ابھی کتابہ ابھی تو سیدھا کاب مالک جن کے ساتھ مشہور ہو گیا تھا نا وہ تو لوگ کرنا گئے تھے مشہور آتا ہے تو آتا نے جب ان سے راضی کا اظہار کیا تو سارا مدینہ روس گیا. ارے تو کاب مالک کہتا اللہ کی قسم میں گھر میں جاتا تو میری بکری دوڑ کر میرے پاس آتی لیکن جس دن آقا نہیں بولے میں گھر میں گیا تو میری بکری بھی میرے پاس نہیں آئی. میں بکری کو بھی آتا ہوں بکری کے ساتھ پیار کرتا ہوں لیکن بکری میری طرف آج منہ نہیں کرتی میرے سوچے میں دونوں کے جانور بھی روک گئے. کہتے ہیں یہ ابھی پیدا یہ بڑے پکے دوست ہوتے تھے تو یہ بھی مجھ سے کرانے کرتے میں نے انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے اپنے باغ کا دروازہ پار کر دیا. میں دیوار فلان کے اندر گیا اور میں نے کہا ہر طرح نے حضرت اللہ علیہ رسول کو کیا ابو کتابہ کو جانتا نہیں میں اللہ رسول کو حضرت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے میں نے دیکھا میرے آقا نے آپ سے قرار نہیں کیا میں قرار نہیں کروں گا پھر حضرت رسول کرتا اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو اللہ رسول جانتے ہیں نا جب آقا کہہ دیں گے تو میں بولوں گا میں اس وقت تک بولوں گا نہیں. وہ کہتے ہیں سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے سارے دوستیاں یاریاں ختم ہو گئی تو پھر پتا چلا کہ مدینے کی ہوا بھی مجھ سے ناراض ہے, مدینے کی گلیاں بھی مجھ سے سونی سونی ہو گئی تھی, بول کر نہیں ہے, مدینے کے درخت بھی مجھ سے چھپ جاتے ہیں کہ اس سے آقا ناراض ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. تو جب آمین عمل رسول کہتا ہے اور جب آقا اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر آقا طرف راضی کرتا ہے تو کائنات کا درہ درہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, پھر کسی کو ایمان آدم کا لقب ملتا ہے تو کسی کو غوث آدم کا لقب ملتا ہے, کسی کو آلہ حضرت کا لقب ملتا ہے تو کسی کو داتا الحجویری کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو خواجہ اجمیری کہہ دیا جاتا ہے تو کسی کو سمود پیسہ کہہ دیا جاتا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ثمرہ ہے, حال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس پر آقا راضی ہو جائے کائنات راضی ہو جاتی ہے. کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا آج کہاں ہم, کہاں لوگ کے آزم, کہاں ہم, کہاں جانے آج, کہاں ہم بیٹھے ہیں, کہاں حاجت میری ہے اور کہاں ہم ہیں, کہاں بریلی ہے. یہ کیوں ان کے نام لیے جا رہے ہیں, یہ کیوں ان کے نعرے مارے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول راضی ہو گئے اور کائنات ان پر راضی ہو گئی. کسی کو کوئی حضرت نہیں کہتا پر ان کو آج حضرت کہہ رہے ہیں, کسی کو کوئی غوث نہیں مانتا اور ان کو غوث آدم کہہ رہے ہیں, کسی کو کوئی ایمان نہیں مانتا اور ان کو ایمان آدم کہہ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے, یہ ہمارے دلوں میں کتنے ڈال دیا, یہ اشارہ کریں تو دس کیوں چل کے آتے ہیں, یہ اشارہ کریں تو کیوں بادل بھاؤ کے آتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول راضی ہو گئے ہیں اور کائنات ان کا راضی ہو گئی ہے. تو محبت کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو کائنات اس پر خوش ہو جاتی ہے. جیسا کہ دیکھیے یعنی گناہگار آدمی جو ہے اس پر اس کو برا بلا محنت نہیں کرنی چاہیے, کیوں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ کو ایک سورہ بھی ہمارا رضی اللہ تعالیٰ نے حسن بھائی کا ہے کہ روح کے پاس ہم ایک نشے والے پلائے, اس پر کی گئی, کسی نے ہاتھ سے مارا, کسی نے جوتے سے, کسی نے کپڑے سے, ایک شخص نے کہا اللہ ہو اللہ ہو کیا اللہ ہو اللہ اسے اتنا زمین کیا ہے. میرے آتا سمجھ لات دے رہا ہوں میں شیطان حالات ریکم, اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. دیکھ لا تک رہا کدا نہ صحیح مدد ہے شیطان دہائی ہوئی کتاب الحدود, ایسی بات نہ کرو اور اس کے خلاف شیطان کی بات نہ کرو. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس سے غلطی ہو گئی ہے. ہاں یوں کہو اللہ کے پورے اللہ بلک اللہ بدلہ بدن ہو, تب یہ کہو اللہ اس کا غیر فرما اسے بات فرما دے. خلاصہ یہ کہ ٹکارے معافی اللہ سے کی محبت کے سبوت کے درمیان منا بات نہیں, کیونکہ آپ نے خود مبتلا شخص کے بارے میں اطلاع فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبوت سے محبت کرتا باوجود اس کے گنا سرگرد ہو گیا تھا. تو جس کے مقابلے کا تھا معافی کا سبوت ہو گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کے سبوت کی محبت چھن نہیں لی جاتی, کیونکہ مبتلا شخص میں اس شخص کے مقدمے کا ایسا نہیں ہوا اور اس پر حد جاری ہوئی تھی. کیونکہ اگر کوئی محبت کا پاس محبت کا پاس بھر جائے تو یہ محبت رحمت نازمانی نہیں کرتا, لیکن کبھی اگر ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو بھی محبت رسول کا بھی دعویٰ کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے, کرنی نہیں چاہیے, محبت محبوب کی طرح بڑھتا رہنا چاہیے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنے بھی رہا ہوتا ہے چلو کہیں رہا تو جیسا کہ نرمی ہے. اسی طرح کا جو معصیت کا کتاب کتاب پر حد جاری کی جاتی ہے اگر کوئی محبت کا جتنا مرضی دعویٰ کرنے والا ہے, کیونکہ ایسا میں ہوگی کے لیے بات ہے ماں کے معصیت اور غفلت اور ماں کے ایمان کا ذمہ دار ہے, تو یہ اس کو سلا تو ملے گی لیکن قیامت چلے گی اس کو عزتیں ملے گی. اور ایک محبت شیر کا ایک پھل یہ بھی ہے کہ قیامت چلے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے, جب کوئی سایہ نہیں ہو تو اس وقت جو ہے وہ محبت محب رسول کو محبوب عاشق کو اللہ کے محبت کریم سائے کے عرش کے نیچے بٹھائے گا. اور دیکھیے ایک اور ہے کیا اللہ کے محبت کریم کا حکم ہے کہ قیامت کے میں آتا کریں رضا اللہ جو ہے وہ حکم فرمائے گا اور جو نام چاہا جا زندہ ہوئی ہوگا پکڑ جاتا ہے یہ ہم دو دوستوں کو لاؤ جو میں آپس میں سر اللہ رسول کے لیے محبت تھی دماغی نہیں تھا ان لوگوں کو لاؤ اور پھر احساس ہوا ان دل و بہت دی نفی بلا لائے بہت ہی دن اللہ تعالیٰ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی سایہ میں ہوں گے. کیا ہم کرے اللہ کہے گا جنہوں نے میرے لیے محبت کی جنہوں نے میرے لیے دیر رکھا بھی آ جاؤ اور آج میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. یہ ہے عام آدمی کے پاس تو یہ رسولے کا نام سے محبت رکھے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ عبد الکریم کیا کیا قیامت کے روز ہے وہ چیزیں عطا فرمائے گا. اور پھر میں نے پہلے کہا کہ ایک خبر تو پورے جنت بھی ہے کہ اب محبت رسول جو ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الفر ہوگا ہمارا ہوتا جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا جو کسی اور کے ساتھ پیار کرتا ہے اور کے ساتھ پھر جنت میں چلے جانا بھی تو مسئلہ نہیں ہے. جنت میں جا کر بھی محبوب کے قدموں میں بیٹھنا یہ بھی محبت رسول کا ایک سلا ہے. جیسا کہ حضرت سبحان کے بارے میں ہم کئی مطلب کیا کہ حضرت سبحان ایک مطلب حاضر ہوئے گھبرائے ہوئے تھے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. رسول اللہ آقا اللہ کی قسم مجھے بیماری نہیں ہے. آقا پھر کیا ہوا؟ کہا آقا نے پھر کیا ہوا؟ آقا گھر میں بیٹھا تھا. آقا میری حالت یہ ہے تم نے اجازت نہ مارا آقا بھی جاؤ گے تم نے تو بھی دنیا آخر جو اب ہے تو آن کا ہفتہ رہا تھا. آتا آج دنیا میں جب آپ کی زیارت نہیں ہوتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. یہ دنیا مجھ پر تنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر حاضر ہو کر زیارت کر لیتا ہوں. آخرت یاد آ گئی اگر میں جنت میں گیا میں ہوں گے اور میں مسلمانوں کے ساتھ اگر میں معذلہ دوزہ میں گیا تو پھر بھی کبھی آپ کا زیارت نہیں کر پاؤں گا. اس طرح آپ نے خدوشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے جائے کیوں نہ نازل کر دی وہ نہیں یقین اللہ بل رسول ہے اللہ دینا ہے اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وہاں سنا اللہ کا رفیقہ جنہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آنا وہ ان کے ساتھ ملے گا. یہ کر اللہ نے فضل کیا انبیاء صدیق شہید اور نیک لوگ اور کیا ہی اچھے سنگی ہیں. آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو سبحان پریشان نہ ہو قیامت کے روز تو میرے ساتھ ہوگا. تو یہ محبت کے سمراٹ تھے جو کچھ میں نے بیان کیے. محبت کے سمراٹ سے میں نے پہلے کہا کہ بے شمار ہیں اور پھر جن جنہوں نے کیے ان صحابہ کا میں تذکرہ کرنے نکلوں گا تو میری زندگی میرا خیال ختم ہو جائے گی. صدیق اکبر کو کیا سمرہ ملا, فاروق اعظم کو کیا سمرہ ملا اور پھر یہ ان کے سمراٹ تھے جو آپ کی ظاہرہ زندگی میں اور ان کے سمراٹ جو آپ کی ظاہرہ زندگی میں نہیں جو آپ کے بعد ہیں اللہ کو ان کے سمراٹ کئی مرتبہ میں نے بیان کیے اور یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کرم نوازی کرتے ہیں پھر اس کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. یہ میرے نشاط گوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے اس نے عرض کیا تھا اللہ کہ جب آقا ملے خان نے مدینے پہنچے تو ملے نا اللہ بک تو وہاں جا کر پھر وہ نعت لکھی اور اس نعت کو وہاں بیان کیا کہ اس سورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں یہ شان تو شانا سب بنیا. یہ سورت ہے جو سورت تھی جو سورت ظاہر سورت تھی اللہ بہت دور کی بات ہے زیادہ تو صحیح نہیں چلوں گا تو گاندھی آپ سے بن گئے. یہ سورت ہے جو سورت تھی جو سورت ظاہر سورت تھی جو رنگ جسے ایک سورت تھی جس وقت کھلیاں ہیں جب کھلیاں جب سورت راہ بے سورت دا تو پیدا راہ کی این حقیقت دا پر کام نہیں بے سورت دا یہ اندھے آدمی کا کام نہیں ہے پر کام نہیں بے سورت دا کوئی دنیا موتی لا کریاں یہ سورت اشارہ اوش نظر رہے وقت نظر روز حشر بے چکا پرتی جب ہو سی گزر تب کھوتیاں تھی سن سب سن کریا یوگی کا ربیتا رقت تھا سرکار کا پتی یاد تھا لگ پال کرے سنتاس آتا اشکا صحیح کریا اور جات گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریدا ایسا کرے حجرہ کے سامنے اور حجرہ کو بھیجنے لگے کہ ابھی آقا نکلیں گے ابھی دیدار کرائیں گے جب اذان ہو گئی جب اکانت ہو گئی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہ آئے تو اللہ اکبر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ شرافتہ کے شرافتہ اور محبت بن کے اب عرض کرتے ہیں لا مخت مخت برد یمن من بھان من بھان دی چڑک دکھاؤ سجن ڈالی الاؤ لکھن کہ ہم راجا دن چھڑ کر لا آتا چھ بجے پر سبھی رام کی تعداد لی ہوئی ہے اس کو چڑھتا اور ہمیں بھی وہ لگ رہا کرتے ہوئے دکھاؤ دیا ڈالی الاؤ لکھن ہم راجا دن چھڑ وہ کر لیا قدرت کی مسجد آئے سجن میری چھاپ اس کارن سارے فکر یہ سب کے ساتھ ایک غلط کے سڑکے سب کچھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کبھی اذان ہوتی تھی اقامت ہوتی تھی تو آپ مسجد میں تشریف آتے تھے صبح کے اول کھڑکی کھول کر بیٹھے رہتے تھے کہ یہاں سے آقا نکلیں گے میں آقا کا دیدار کروں گا آقا نے کہا سب کھڑکیاں بند کر دو ابھی بکر کی کھڑکی کھلی جانے دو یہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن ابھی آقا لائیں گے تشریف ابھی میں تیرے کا دیدار کروں گا تو تیرے میرے لیے شاگرد کہتے ہیں کہ آقا کرم نوازی کرے کتنے تھی مسجد اور بھجن میری چھاپ دکان ہم سارے چکن جو جب اچھیا پرش کرم سب ان سے ملک پورا کریا اکا نہ چھکنیا چھک لگیا نے چھلک ماری چھبکری جانیا نے دردیا مستر کھانیا نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم نوازی فرما دی آقا حجرے سے مسجد تشریف لے آئے جب برج یمن اٹھا دی جب آقا نے وہ من بھان دی شکل دکھا دی اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ہمیں ہم سنچے ہی صحیح یہ پھل محبت کے ہمیں بھی مل گیا ہے کیا آپ کا ابھی فلم بتائیے ہم بھی دعا کرتے اللہ کے نظر والی آپ کے اس کا لے بھائی ہمیں بھی دیکھو یہ پانی دیتے ہیں کی اس کے رسول بڑے ہوتے ہیں ان کا کرم والی پلوں میں سے کم کرا جاتے کسی کی سرکار ہو جائے میرے شاخ یہاں تو میں ہوتا لگا نہیں تھا جانا جی اجے جو میرے کر کے آ سکتے ہیں اللہ بھاگے کے دل کے کرم والی کر دیا نہ ہم جا سکتے ہم نہیں پہنچ سکتے مسیمہ خاص شکر دیش لائی مدد شملہ آخا کو دیش جائی اگر تو تین دن لو چار دن لو پھر ہم کبھی لو پناہ دن لو ان تک تو ہوئی جہاں بھی لیا لیا روپیہ لا کیونکہ خراب بھی ہو گئے نظارہ کرتے تھے جہاز کرنا شاد کرنا بچھوڑا نہ کسی کو پیش آئے کسی بھائی نہ پردیش جائے کبھی پردے سنانے یاد کرنا کبھی بگوتا کو شاد کرنا کوئی ہوئے کہ یہ کشتی نہ آنا سر پر سجن دے دے کے جانا